waye lepp lu julli di and te mu teggu ala shari'ati wa sunnati te mu teggu saw shari'a ak sunna nak ngeen and ci ngeen and ci and na ci and na ci su teggul fofu su teggul fofu nak su al hajj mari gande ni man ma abdullah ando nak yeen mom andu ci ma te nangu ci and ko nangu mu bu teggul ci deug du ko maneko lolu ngeen beug muneko lolu ngeen beug muné waw muneko waw maneko serigne fallo ngi fi rabbi allah muneko serigne fallo mbakar rabbi allah ngi fi serigne ibrahima nyassa ngi fi serigne ibrahima nyassa ngi fi الحاج محمد خليفة الحاج محمد خليفة عجفي الحاج أحمد دمن الحاج أحمد دمن عجفي با تيرن بابا نجوغو تيرن بابا نجوغو عجفي لم كو يباري لم كو يجو كلفة يباري ما نكو ني نيب با سنغال توت انتي ما نكو ني نيب با سنغال داك نغا وولن يو ميغا خامني يا امين بير مومو نغا وقتان اك نيوم سي سا بيرو نيك نغا وولن يو مي امين مولن بير وقتان اك نيوم سي بير نيك suko defé kenn ku nek na la jox ñaar suko defé kenn ku ne jox la ñaar yi ño xamné duñu topato luddul lolu ño xamné duñu topato nak ño ñaar ñu luddul lolu ñi ci defit kenn ko xamné ki am nga nit ci barab ñi ci defit ku am nit ci barab nga jox ko ko su wer seenu wer jotté te ñepp taxaw ci nga jox ko ko nak ci seenu wer jotté ñepp taxaw ci nak ñakoy seenu ñakoy seenu su fekke ne gis nañu ko su fekke gis nañu ko ñu dem ci ka nga xamne moy su préfet ñu dem ci ka nga xamne ci moy su préfet deug lu limay wax de limay wax de yagna lool ci jamono segon su deme ci su préfet ci su préfet ba na su préfet dem gisi préfet na su préfet dem ci gis préfet préfet na gis gouverneur de la région préfet na gis gouverneur de la région gouverneur de la région gouverneur de la région na gis ministère de l'intérieur na gis ministère de l'intérieur fek itam chef religieux yek nañu ko chef religieux yek nañu fek yek nañu ko su ci xëccu amé su ci xëccu amé ñu sét nan lañuy def ba réglé ko ñu sét lañuy def ba réglé ko lolu amna lolu amna lolu doyul né lolu doyul ba mu di ñaari yoon def na ko ba mu ñaari yoon boba jamono ci suma kilifa fi ci no sayyid no sayyid abubakar dem na boba rabbi allah anu sayyid man ne bo sayyid sayyid no fi kilifa sayyid abubakar ci haji man so baba yow dey sen wuy dey sen borom man masuma intérêt personnel duma ko doxal dedet doxal dara dara lo xal intérêt personnel lu jëm ci bopam kep rek kuma xam kuma xam ne kep ku ko xam nga dib talubi nga dib talubi ngay doomu soxna ci rew doomu soxna ci rew ngay gouvernement ngay gouvernement xam nga ne abdul aziz li muy dox yeb intérêt public xam nga ne abdul aziz li muy dox rek ngeen ñal ñepp la dox intérêt personnel mu donte les moxe duñ ko deggit donte les moxe duñ ko deggit wala duñ ko expliquer ci jofé da nañu xamni li wax deug la xamni li mu wax moy def suñu doxé touti doxé touti tek ci seen bëc tek ci seen bëc lu ci yaq yaq kon ñu gis ko dama fi joge dem Mauritanie né da fay joge dem Mauritanie ma nga and ak Moustapha ak Alhaj Moustapha ak ñum Alhaj Cheikh Ndiaye ak Alhaj Cheikh Ndiaye boba boba hein ay dal la né boba ay dal la mo fi nek mo fi nek mu invité ma mu invité ko ma and ak ñi mu and ak ñi mu andalon dem ci dem ci palais ba dem ci palais ba ñuy an ñuy an mune ñun dal am nañu ben problème bi suñ ñi ci mënon dimbalé né président amé ko ñun am nañu ben problème bo xamné bi suñ ñu ko doon dimbalé té ñun ko ñaan ñi nga xamné ñoy kilifa diiné ji té ñun ko ñaan ñi kilifa diiné ji kon jamm dana mëna am kon jamm dana mëna am waxuma sénégal waxuma sénégal way sénégal dana déganté ak mauritanie way kon sénégal dana déganté ak mauritanie dana déganté ak mali dana déganté ak mali abidjan abidjan bo su koré amaté bo su koré amaté wala tabassi ñepp bokk ñepp bokk ko té su soté kenn ko nek dem ci la nga xamné mo ngoy doxal té nak kenn ko dem ci la xamné lolo ngay doxal mané ko a lolu dafa nek lu 10 wa suñu bi ñema tatul fo lolo lu 10 la waye nak comme ka bo nga ba ngir yalla ci ñeengi tok waye gannaaw wo nga ba nak ngir yalla te ñeengi tok fekke ko te booba ministre de l'intérieur ba ngi tok te bo ministre de l'intérieur ba ci Mauritanie mi ngi tok Mukhtar wul Hamidin mi nga xamne Seydou Mahamadou Babala ker nga bu ko fa tabarakallah ahsanul khaliqin booba dukkegul dem Arabie Saoudite dekk ba ma nga fa tok bo Mukhtar mu nga fa tok dukkegul booba dem Arabie Saoudite ma nga tok fekk ni jotaay ak yeneen borom ak yeneen borom xam xam maneko man luma ci man dana ko tambali bala ma ñibbi maneko man day li nga ba luma ci dina ko tambali bala ma ñibbi ma joge fa dem sama keur njaatige mu dem joge fa dem keur njaatige tambali ci liggey tambali ci liggey ba mu sotte ma tuddé ko mu tuddé ko da'watul khalq ila ma fihi ridal haqq da'watu al-khalq ila ma fi ridha al-khalq wo binde fi jeme ci lepp lo xamne ci la ngeureumal yalla nek moy wo binde fi jeme le ci lepp lo xamne ngeureumal yalla ci la nek wax ci dama ci waraw wax ci dama ci waxit ci tere binduko man nak lima gis ne mom rek limu gis modi waxuma ne association bi nagn ko tass dedet ne waxul ni association bi nagn ko tass de waxuko na xamna suma ko xon lan lay jur ne xamna suko waxon lan lay jur te man fasuma yene ami jikoy paka pousso la bëgg mo fasul yene ami jikoy paka jikoy pousso la yoy duma tekkale damay bolé do tekkale day bolé man awma negu nday ne mom amul negu nday awma ci dara ci secti fi nak amul ci dara ci secti fi nak ñepp ñepp yalla yalla rek ñepp ñepp ñepp yalla ñepp yalla ñepp ñepp yalla yalla len japp lol la jayante ak suma borom tabarak wa taala lol li la jayante borom tabarak wa taala man bagn na ko beur seydou hadj malik bima xam ci mom ci yu bax duma ko tudd ne mom bagn na ko seydou hadj malik ni ko jurta yi wax ci bax yu bare bare sax duko tudd ndax mok ñi fi nek ñoma bokku jur ci seen digeenti la jur ndax ñi fi nek ko di kirifa ñok bokku jur ci seen digeenti la nek ndey fi ndey fi bay fi bay fi nan la wara dox kon mok tabal rol yegal kaulax yegal kaulax yegal yegal njaasan yegal njaasan yegal layen yegal layen yegal tariqa qadiriyya yegal tariqa qadiriyya dem cereba dem cereba dem njaasan dem njaasan dem jamal dem jamal dem sokon dem sokon ba ci fouta ba ci fouta ndax borobi xam xam rek ka fa def yo xam ni deggul ni ka fa nek ñu deggul ñu deggul ñu bokk to wax ñu bokk to waxtan hmm Touba ne ak Touba Serigne Salih nga fa Serigne Salih mba kene fa su boba ne su boba société bi na fi nek société bi na fi ne waye ñi suñu len woy waye ñi buñu len woy ko somp ya ko sutlu ah kep ko somp nak ya ko taxaw sup ku bëgg fokati diine ci kër bay Serigne Touba ku bëgg fokati diine ci kër bay Serigne Touba fokati ko ci jamal fokati ko ci jamal fokati ci njaasa fokati ko ci njaasa ci layen ci layen ak fu ak cenaba ak cenaba ak fu mu doon ak fu mu doon mu korosé loxom korosé loxom du dara dox ko itam nak dara du dox ndey ñi amé société bi ñoo leen jur ndey ñi amé société bi ñoo leen jur doomi soxna lañu doomi soxna lañu ay xarit lañu ay xarit lañu ay bokk lañu ay bokk lañu ay dekkal lañu ay dekkal lañu lu ñaaw du mëna am suñu digënté lu ñaaw du mëna am seen digënté way nañu wax deug way dal nañu wax deug nak nañ wax deug nañ wax deug moxtar kebe pam na lima ci bindon mi ngi ni jankuma deug sa gouverneur deug amna ci seen bindé légui pam moxtar kebe koy jang moy bima bindon moy bima bindon ap na 10 ans ap wa mu jang ko légui gorno deko ak préfet ak mbolom yépp agni fi nek ñepp man ma ngi wax ci sentiment yu rafet mom ci sentiment yu rafet da wax ndak teggin yu ma ci ndak teggin yu ma sekk man sincérité lay doxal way sentiment du ko def deug rek lay doxal du doxal sentiment ndax soko sanni man na jam na ñak jam ndax sentiment boko sanni man na jam na ñak jam sama jëm yi bop ci sax anduma mom sentiment jëm yi bopam ci sax deug rek la andé mu andu mom sentiment kuma collaborer kum collaborer ci lool la deug rek la and ak yow soyo ba nga nangou soyo ba nangou boy ba ko nangou way mo lolou lay andé kuma andal sen aduna ji duma bolé ken way sen aduna bi ré do ko bolé ken dara ji duma bolé ken dara ji ko bolé ken yalla gassal na ma pax yalla gassal na ko pax def ko ci def ko ci amul njuré la la mal amul askan amul askan ma tok ci kaw tok ci kaw amul fuma jaar amul fuma jaar inshallah inshallah inshallah inshallah inshallah ma ci la pam moxtar lim bindo nak ñu dox pap moxtar mi ngi ni diko jang yi mu bind ak yi ko jang ak waxtani di len ko gene lepp ñepp deggu ko bismillahir rahmanir rahim as-salatu was-salamu ala sayyidina wa mawlana muhammad ibn abdillah khayrin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa khulafaihi wa ashabihi dawil izz wal jah wat tamkin wa man tabi'ahum wa walahum bi ihsanin ila yawmiddin أيها الإخوة الأحباء فإنني بعد السلام عليكم يسرني كل السرور أن أرفع إلى ثيابتكم تهانينا الحارة وتمنياتنا الخالصة طالبين وراجين منكم أن تتفضلوا بقبولها وقبول عذري إذا كنت مخطئا أو أسأت معكم الأدب والسبب الوحيد في رفع هذه الكلمة ما قاله سيدنا شعيب خطيب الأنبياء على نبينا وعليه وإخوتهما أفضل الصلاة والسلام إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يهتم بأمور المسلمين فليس منهم. وقول الحكماء أيضا: من لم ينه أخاه فقد أغراه. وقولهم: أعقل لسانك إلا في أربعة: حق توضحه أو باطل تضحده، أو نعمة تشكرها، أو حكمة تظهرها، وإلا فأعقل لسانك. ولولا ذلك لما تجرأت على رفع هذه الكلمة وتوجيهها إليكم. ومما أدعوكم إليه اليوم العمل الجاد على إزالة كل عوامل التفرقة القائمة بيننا كمسلمين، والناتجة عن المذاهب والدعاوي القومية والتعصبية التي هي مصدر كل الفتن التي تموج في أوساطنا الاجتماعية والشعبية والدينية. وهذه الفقرة التي سأوردها وسأقرأها على مسامعكم الواعية مختطفة من كتابي المسمى بدعوة الخلق إلى ما فيه رضا الحق إلى كافة المسلمين، الذي ألفته منذ أكثر من 10 أعوام إبان زيارتي التي قمت بها لجمهورية موريتانيا الإسلامية، وطلب مني رئيسها آنذاك خونا ولد عيد الله أن أكتب نبذة ينتهي بها المسلمون عما هم فيه من التقاطع والتفرق، وخصوصا فيما يتعلق بشؤون الهلال. وكان من العلماء الحاضرين تلك الجلسة المثمرة العالم الموقر مختار ولد حمد، وكان مما كتبته ما سأورده عليكم الآن، وهو قولي: ومما يوصف له أن ظاهرة التفرق في بلادنا بلغت حدا جعل الناس لا يبالون بجوهر الإسلام وكنهه. وعليه فإنني أدعوكم معشر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إلى توحيد كلمتكم وتأليف قلوبكم، والابتعاد عن هذا التفرق المفضي إلى التشتت والضعف، كي لا نكون من جملة من فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ويقول فيهم مولانا تبارك وتعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. ومما قلت في الكتاب المذكور هذا المحور المتعلق بوجوب التآلف ولإيجاد عوامل الأخوة الإسلامية التي يدعونا إليها القرآن العظيم، يلزمنا القيام بأمرين أساسيين: أولا مجاوزة الهامشية. ولا أشعر بحاجة إلى الإشارة إلى أن إيجاد عوامل هذا التآلف يتطلب من الكل مجاوزة الخلافات الهامشية التي تسود مجتمعاتنا الإسلامية للعكوف على قضاياها الجوهرية التي لها صلة بماضيها وحاضرها ومستقبلها. ثانيا تشكيل لجنة، وإذا تم هذا العمل نضر الشر وأتلفت القلوب، وسهل علينا تحقيق تقدم ملموس في سائر الميادين والمجالات الدينية والدنيوية. وهذه اللجنة يمكن أن تسمى بلجنة الشؤون الإسلامية، ويكون من مهامها ما يلي: أولا بحث ودراسة الشؤون الهلالية، ثانيا بحث ودراسة كل قضية إسلامية وكلت إليها. أما تكوين اللجنة فالأمثل أن تضم نخبة من العلماء من السنغال ومن الدول المجاورة كموريتانيا وغامبيا، فهذه اللجنة لا تختص بها طائفة دون أخرى، ولن تكون العضوية فيها طائفية، وإنما تشمل من لهم المكنة العلمية والتجربة الحقة والممارسة على العمل لنفع عباد الله والسهر على كل ما يحقق لهم السعادة والفلاح. والنقطة الأولى من أهم المهام التي يجب أن توليها اللجنة عناية تامة فتدرسها دراسة جدية عبر منظور الإسلام للوصول نه لي كاي دك دك يونغنا ndagam suñu bakkan momuñu ndagam na suñu bakkan momuñu waye abdu waxul ne ben association nañ ko tass waye kat ne abdu waxul ne ben association nañ ko tass waye hasan ahsana tegu ci ko ahsana tegu ci ko kamil kamil akmar tegu ci ko lolu suñ ko defé ne lewul buñ ko defé ñepp depo du téré suñ ci jogé na kenn ko da nga bëgg doxal yaa sa bo lo ko defé kenn ko la nga bëgg doxal nak doxal ko ñu ngi nuyu ñepp sey mi leena bi ci nuyu ñepp di ziyare ñep ñi ziyare ñep waye li serigne ci ñoo ci wara taxaw gouvernement bi war ci taxaw waye nak li mu wax kat serigne sey ci wara taxaw gouvernement bi war ci taxaw yalla atene bi ne yalla atene bi yonne na ci serigne mansour ak serigne habib yonne na ci serigne mansour ci ak serigne hadji mahamoudou habib yonne ci abdul aziz yonne na ci abdul aziz ba ci 4h du matin ba ci 4h du matin yonena ci keur ale yonena ci keur ale mustapha ndjay doomu serigne souleyman ba fa nek doomu souleyman ndjay fa nek ak len ci dekk ba ak len ci dekk ba ñom gis sañu wër ñom ñon gis sañu wër gën bal ma gën bal doomu may waxtan bu am solo yi nga xamne khalifa bi moulay cheikh hadji abdul aziz si waxtan nako ci mbolom assalamu alaykum borom legi ala jabar nana yeen ñep bi di len di nuyu ñi leen ziaré yeen ñepp di def ñu ko daan def né it ñi ngi def bi ñu nañ ko daan def man gi sax dik gi sax daana manu né daana ko dik gi sax xam nga ñu togo ci ciir de daara ko xaw ko ma fan yi yépp su ko ne ciir na tok rek la sax fan yi yépp bu fekkone ciir tok rek la sax du wañi dara du wañi dara dana nek ci way du wañi né dana nek ci kon way du wañi dara ay dafa and ak choono bo xamni way nak dafa and ak choono bo xamni bi bu metti la am ñak to am ñak to légui nak né légui nak damay bëgg dem da fay bëgg dal inshallah inshallah kër damay bëgg dem day bëgg dem kër mu bëgg waxtaan ak yeen mu bëgg waxtaan ak yeen gannaaw buñu santé yalla gannaaw buñu santé yalla mom miñu may mom miñu may ci mbaxam ci mbaxam te du lu ko war te du lu ko war way yermande la ko def way yermande la ko defé ak tedd nga ak tedd nga te suñu dund mom du ko jariñ dara te suñu dund du ko jariñ dara suñu ñak fe nekk du ko wañi suñu ñak fe nekk du ko wañi dara waye baxé nañu waye nak baxé nañu dajale ñu fi daw dajale ñu fi daw ci wër wi ci wër wi li ñu doon li ñu jëgé li ñuy def ñu def ko fi li ñuy def ñu def ko fi ci bobu ba lég ci bobu ba lég mu amé ñu mu amé ñu ci wattu ci wattu ak xéewal ak xéewal ak ndimbalam ak ndimbalam ak sam ak sam bañu dajé a tay bañu dajé wat fi tay ci place bi nga xamni ci place bi nga xamni ci lañu dajé won taw ci lañu dajé won taw lolu cënt war nañ lolu le cënt war nañ xamna duñu ko mën jox xam xamne duñu ko mën jox xam waye nak waye nak ñu mu yëk rek ne yëk nañ mu yëk rek ni yëk nañu kon nak ñun ñëpp kon nak ñun ñëpp cënt yalla war nañ cënt yalla war nañ yalla yalla dimbalé yalla yalla dimbalé ci di yek limu ñu defal ci di yek limu do defal té it mu defal ñu tawfiq ñu di ko sant té mu defal tawfiq ñu di ko sant ma yaf'alu llahu bi'azabikum in shakartum wa amantum su ngeen santé lima leen defal né yalla néna bu ngeen santé lima leen defal gëmma gëmma lan lay wara jotté ak yeen lan lay wara jotté ak yeen bu di leen wara bu ngeen wara buggal kon nak kon nak sant gi sant gi lu war lu war ñu ngi sant yalla bu baax ñu ngi sant yalla bu baax te di ñaan te di ñaan diko ñaan diko ñaan ci barki yonent bi ci barki yonent bi sallallahu alaihi wasallam mbir mi mbir mi yalla yalla may fa ñu gudd yalla yalla may fa ñu gudd ñu yag fi dajje ñu yag fi dajje te at mu nek te at mu nek gënal ñu ma ñu génn gënal ñu ak mu ñu génn ak mu nek ak mu nek ñu gën ci jégué yalla ñu gën ci jégué yalla gën ko jox suñu bop gën ko jox suñu bop jox go xamné gi buma sekk la go xamné go xam dara du ci wañu dara du ci wañu dañ ñu yalla defal yalla yalla defal lool ci baxam ci baxam ci dara jëel ci dara jëel yonati sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ñi ngi sant yalla neena yi ñi ngi sant yalla di santit bokki julit yépp di santit bokki julit yépp ci taxaway bu rafet biñu taxaw ci taxaway bu rafet biñu taxaw ci lepp lo xamne ci lepp lo xamni jëm na ci walu keur sayyid al hajma jëm na ci walu keur sayyid al hajma wala suñu yebo wax ne ci lepp lo xamne jëm na ci walu l'islam wala sax suñu yebo wax ni ci lepp lo xamne jëm na ci walu l'islam danañ ci def sen kem talay ñeñu ci da ci sen kem talay katan boole ko yene yu sel boole ko yene yu sel ak takku ak taxaway bu rafet bo xamni bi yalla rek kay tax yalla mi tax nak yalla len yalla fay ci mbaxam ci daraje yolen ci bi sallallahu alaihi wasallam te lamu len di fay yalla na len ci bolel ak ragal ko top ndigalam bayyi ay terem xeyntu sunna yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bëgg lepp lu mu bëggoon itte wo lepp lu itte bayyi lepp lo xamni bayyi wonnako yalla nañ ci yalla boole def lu doon li te it mu boole ci fanu guddu ak muj gu rafet ak wër ci daraje yonenti bi sallallahu alaihi wasallam gis nañu seeni coono mais seeni coono yépp gis nañu ak seeni ndimbal yépp gis nañu seeni taxaway yépp gis nañu yalla mengo seen mbir mengo suñu mbir yu aduna ak yu alakhir yalla bu len yalla baye ak sen bop yalla bu nu yalla baye ak suñu bop yalla nu yalla boole teyel bopam ummatal nu bopam japp ci suñu loxo ummatal nu bopam japp ñawanti ak ciofel ak yermane yalla ko yalla def gannaaw bu lolou wé ñu ngi leen di dolle denk ñun ñepp ñoko bokk nekkat ñu dolle gor gor ci suñu digënté ak suñu borom ñu sellal ko bu baax té suñu digënté ak suñu borom sellal bi ñaar rek la yalla so defé limu bëgg té limu bëgg du njariñu bopam sa njariñal bopam yow jaabi bayyi limu téré té limu téré ragalu ca genn lor sa lor na ca ragal yow la ko bañal so defé yoy ñaar yalla jubok yow kon nak yalla nu yalla defal tawfiq defal ñu katan ci wattandiku lepp lo xamne ay terem te taxaw ci lepp lo xamne li ay ndigalam lepp lo xamne dogalam ci yobbu walay atté walay njumte yalla nañu ko jéggal soppil ñuko moy lu rafet mu yéggal ko ci suñu yu baax ci nimu ko diglé diko def am ñu mu koy defal yalla nañu defal lool ci mbaxam ak yermande suñu jogé ci lool ñu jéema defar suñu digënté bop rafetal ko rattaxal ko ba mu rafet nañu koy defé suñu defé lenn kenn ku nekk ci ñun su jappé ni moromam moko gëna jégué yalla moko gënal bopam yéné ko lamu yéné bopam lolu su amé rek ñu aduna neex ci l'akhirah suñu bay mor bint ne suñu bay mor bint radiyallahu ta'ala anhu dana wax ni suñu andante ni yalla andante nun suñu aduna neex suñu lakhira neex rafet kon nak dañ andante non yalla andante non ndax mom rek kam yeri ci di diglenté lu baax ci di diglenté lu baax di dimbalenté ci def ndiek ak ragal yalla ci wattu dim ci def bakkar ak nono yalnañ ci yalla musul Sallallahu alayhi wa sallam.